świt, wyczerpana noc. Oczy gwiazd dawno zamknął wiatr. Przemywając twarz, uciszę gwar jeszcze ciepłych snów. Gęsta mgła kryje senny świat. Stary most stoi tam, gdzie stał. Wychodzę z domu i mówię sobie, że będzie to ostatni dzień, kiedy jestem pusty szef.